Tylko 9,79 przy zakupie dwóch. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 marca, jest 17. Serwis Trójki, Filip Jarek. Polska będzie zabiegać o kolejne sankcje wobec białoruskiego reżimu, zapowiada rzecznik rządu Piotr Miller po kolejnym pokazowym wyroku wobec działaczy tamtejszej opozycji. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna wizytę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rozmowy będą dotyczyć m.in. gospodarki. Dolnośląska policja podsumowała weekendowy przebieg kontroli kierowców oferujących przejazd za pomocą popularnych aplikacji. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że pokazowe procesy i kolejne wyroki na Białorusi wskazują, że wobec tego kraju należy zastosować daleko idące międzynarodowe sankcje. Rzecznik rządu odniósł się w ten sposób do doniesień o zaocznym skazaniu przez sąd w Mińsku na 15 lat pozbawienia wolności liderki białoruskiej opozycji Swietłany Cichanouskiej. Piotr Miller powiedział, że sankcje, które obowiązują wobec Rosji, powinny być rozszerzone na Białoruś i z takim wnioskiem do Rady Europejskiej zwróciła się Polska. Mówimy tutaj o sankcjach gospodarczych. Uważamy, że Białoruś powinna być objęta analogicznymi sankcjami. Przede wszystkim za to, że też podejmowała działanie, czy umożliwiała działania zbrojne z terenu Białorusi wojskom rosyjskim, ale również ze względu na te działania w ostatnim czasie, które zaostrzają represje wobec działaczy opozycji na terenie Białorusi. Rzecznik rządu mówił, że Polska wnioskuje także o nałożenie sankcji na konkretne osoby biorące udział w procesach białoruskich opozycjonistów. Premier Mateusz Morawiecki kanałami europejskimi zwrócił się, aby na liście sankcyjnej znalazły się wszystkie osoby, które uczestniczą w pokazowych procesach na terenie Białorusi, zarówno prokuratorzy, sędziowie, jak i inne osoby, które są elementami instytucji represji na terenie Białorusi, więc naszą odpowiedzią jest to, aby Unia Europejska właśnie taki pakiet sankcji przyjęła. Wysokie wyroki w zaocznych procesach otrzymali także inni działacze tzw. Rady Koordynacyjnej Białoruskiej Opozycji. Między innymi były ambasador Białorusi w Polsce i minister kultury tego kraju, Paweł Łatuszka, został skazany na 18 lat pozbawienia wolności. Wcześniej reżim skazał na 8,5 roku więzienia działacza polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta i na 10 lat obrońcę praw człowieka, laureata Pokojowej Nagrody Nobla, Alesia Białackiego. Prezydent Andrzej Duda jest już w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie rozpocznie się kolejny etap jego wizyty na Bliskim Wschodzie, poinformowała w mediach społecznościowych kancelaria głowy państwa. Przez dwa dni prezydent będzie rozmawiał m.in. o sytuacji międzynarodowej. Kwestia tutaj tego spokojnego, ale konsekwentnego przeciwdziałania rosyjskiej dezinformacji w tej części świata. Jak wiemy, tutaj to oddziaływanie rosyjskie w krajach na Półwyspie Arabskim jest bardzo silne. To są zamożne kraje, one mają swoją dużą też pozycję międzynarodową z uwagi na swoje rozliczne wpływy. I to, żeby tutaj w sposób zdecydowany dawać świadectwo, jaka jest prawda o rosyjskiej agresji na Ukrainie, jest bardzo istotne i o to także prosili nasi sojusznicy. W związku z powyższym działamy w tym zakresie. Podczas wizyty podpisane zostaną dwie umowy dwustronne, dotyczą współpracy w dziedzinie cyfryzacji oraz energetyki. Wcześniej prezydent zakończył roboczą wizytę w Katarze, gdzie wziął udział w konferencji ONZ do spraw państw najsłabiej rozwiniętych. 13 zatrzymań, ponad 30 mandatów i 5 wniosków do sądu dla prowadzących na podwójnym gazie. To efekt weekendowej akcji dolnośląskiej policji. Funkcjonariusze przeprowadzili szczegółową kontrolę przewoźników świadczących usługi za pośrednictwem popularnych aplikacji. Aspirant Aleksandra Pieprzycka z dolnośląskiej policji powiedziała, że jeden z zatrzymanych kierowców miał zakaz prowadzenia pojazdów. Jeden z takich kierujących właśnie został ujawniony. Kierował on samochodem pomimo wcześniej orzeczonego zakazu kierowania wszelkimi pojazdami. Kolejny ze zatrzymanych kierujących posługiwał się nielegalnym dokumentem. 11 pozostałych zostało zatrzymanych, ponieważ posiadali przy sobie środki odurzające. Wobec tych osób będą prowadzone osobne postępowania. W ramach kontroli sprawdzono ponad 200 samochodów, wylegitymowano ponad 400 osób. Udaremniono również organizację nielegalnych wyścigów samochodowych. Prawie 3000 litrów zupy, 200 ciepłych koców i ponad 5000 sztuk konserw przekazała Caritas Polska w ramach akcji Trochę ciepła dla bezdomnego. Organizacja podsumowała jej 8. odsłonę. Od listopada do końca lutego samochody patrolowe Straży Miejskiej rozwoziły przygotowane przez nas dary bezdomnym na terenie Warszawy, mówi Maciej Dubicki z Caritas Polska. Caritas Polska wraz ze Strażą Miejską niosła pomoc osobom w kryzysie bezdomności, które znajdowały się w tym okresie jesienno-zimowym poza schroniskami, w miejscach, których temperatura bezpośrednio zagraża ich życiu. To 200 koców przekazanych, ciepłych koców osobom w kryzysie bezdomności, to blisko 3000 litrów ciepłej pożywnej zupy, to 900 na przykład wełnianych skarpet. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy są z nami, którzy wspierają akcję Trochę Ciepła dla Bezdomnego. W ramach akcji Patrole Straży Miejskiej docierały do ponad 70 znanych lokalizacji na terenie wszystkich dzielnic Warszawy, do miejsc często trudno dostępnych, zrujnowanych budynków, pustostanów, altanek działkowych, a nawet do namiotów i szałasów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pochmurno, miejscami będzie padał śnieg, zatem na drogach, na chodnikach może być ślisko, tym bardziej, że nocą od minus 6 stopni na wybrzeżu do minus 1 w Małopolsce. Jutro pochmurno z przejaśnieniami na wschodzie i w centrum kraju, podobnie na południu, choć w górach może padać śnieg. No, a w pozostałych regionach od zachodu na wschód będzie przemieszczała się strefa opadów śniegu, w ciągu dnia przechodząca w deszcz i deszcz ze śniegiem. Najwięcej opadów na Warmii oraz w Sudetach. No i silniej powieje też wiatr południowy i południowo-zachodni, w centrum, nad morzem, w Tatrach wiatr porywisty, najsilniej powieje w Sudetach, nawet do 100 km na godzinę i tam też możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. A na termometrach jutro od 1 stopnia na Pomorzu do 7 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Przed 17 mówiliśmy o kiepskiej jakości posiłków serwowanych w szpitalach, stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Dwie dwójki i 7 trójek. Pracuję w przedszkolu, nie jestem kucharką, natomiast to są jakieś takie pomówienia, ponieważ u nas pani Ula pysznie gotuje, wszystko przyrządza ze świeżych składników. Od początku do końca dzieci mają dokładek, ile tylko by nie chciały. Mogą sobie same komponować kanapki, więc nie wiem, kto taką opinię ma. Może ktoś, kto nie chodzi na obiady do przedszkola. Świeże ciasta upieczone w ciągu dnia. Ryba nie smażona, tylko duszona. Wszystkie surówki są robione ze świeżych składników, nie ze słoika. Z domowej roboty kisiel, galaretka, żadnych przetworzonych produktów. Ach, słuchając menu pani Uli, już zgłodniałem. Nie wiem, czy państwo to słyszeli. Tak sobie skomponowałem na szybko takie menu przedszkolne. Taka marchewka z groszkiem, do tego rybka duszona. No, już niech będą ziemniaczki, można zjeść. Do tego drożdżówka z kruszonką, kisiel, a później to już tylko leżakowanie. Jak wygląda szkolna kuchnia od kuchni, ale także przedszkolna? Proszę się podzielić, być może wracając właśnie ze szkoły, z przedszkola, ze swoimi dzieciakami. Dwie dwójki i 7 trójek. Czekamy. 7 minut po 17. Flavor. Close my eyes. 12 minut po godzinie 17 w popołudniowej audycji Rolling Stones. Mówiliśmy także o tym, że część Warszawy ma zostać objęta strefą tempo 30 i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Co prawda nie obejmie głównych arterii Warszawy, ale większość węższych, gęsto zabudowanych ulic. A dotychczas takie strefy tempo 30 wprowadziły inne miasta, między innymi Gdańsk, Łódź, Kraków czy Katowice. Jako osoba, która porusza się samochodem po Katowicach, to uważam, że na chwilę obecną jest to martwy przepis, no ponieważ na początku, kiedy to tempo zostało ustalone, faktycznie stały patrole gdzieś tam z radarem, gdzieś na parkingach. No natomiast teraz, no w głównej mierze po nowym taryfikatorze, te patrole są na wylotówkach, na drogach, gdzie no po prostu można wlepić większy mandat, więc praktycznie w centrum miasta nie ma tej kontroli prędkości, a swoją drogą uważam, że pieniądze, które wyda się na znaki, można by przekierować chociażby na doświetlenie przejść dla pieszych. A jak wiemy, płynność ruchu jest kluczowa do tworzenia się korków. Przypomnę tylko, że średnia prędkość aut poruszających się po stołecznych ulicach wynosi 20,5 km na godzinę. Czy wprowadzenie przepisów pod hasłem tempo 30 powinno przyspieszyć, upłynnić ruch? Pytanie do Państwa. 2 2 i 7 3. 13 minut po 17. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Wiele razy przestrzegamy, oszukują na wnuczka, na policjanta, ostatnio coraz częściej na wynajem mieszkania. W internecie pojawiają się atrakcyjne oferty lokali z zadziwiająco niskim czynszem. No i by umówić się na spotkanie, trzeba zapłacić najpierw zaliczkę, wysłać zdjęcie dowodu osobistego, no a po przyjściu na miejsce drzwi otwierają prawdziwi, ale mocno zaskoczeni lokatorzy. Jak działają oszuści i jak dokładnie wygląda ten mechanizm wyłudzenia, o tym nasz reporter Bartłomiej Bujas. Oferta najmu pojawia się na portalu z ogłoszeniami, a oszuści proponują, by dalszą rozmowę kontynuować na jednym z komunikatorów, gdzie jeszcze trudniej o weryfikację tożsamości. Ofiarą takiego wyłudzenia o mały włos nie padł pan Sebastian, który znalazł dwupokojowe mieszkanie przy ulicy Wrocławskiej w Krakowie za 1500 zł i to ze wszystkimi opłatami. Złodziej twierdził, że przebywa za granicą, a chętnych na mieszkanie jest sporo. By zarezerwować lokum, trzeba było szybko wpłacić zaliczkę. U nas to zaliczka miała wynosić 500-600 zł, mniej więcej była taka kwota. Oczywiście ta umowa przystępna ze strony osoby wystawiającej przychodzi podpisana, przychodzi też na potwierdzenie zdjęcie dowodu łączącego się z podpisem i z danymi wprowadzonymi na tej umowie przystępnej. Tu jednak pojawił się kolejny haczyk. By podpisać taką umowę, trzeba było wysłać także skan własnego dowodu osobistego. Dokument byłby wykorzystywany później do kolejnych oszustw. Tworzony jest pewnego rodzaju łańcuszek. Łańcuszek, który sprawia, że złodzieja trudniej złapać. Ktoś, kto by się naciął na takie oszustwo i poszedł z tym na policję, podałby wtedy moje dane policji. Jak się okazuje, 500 zł zaliczki to i tak niewiele. Elżbieta Znachowska-Bytnar z krakowskiej policji informuje, że jedna z kobiet nie zorientowała się w porę i od razu zapłaciła 1500 zł kaucji. Ta presja czasu, presja tego, że to mieszkanie za chwilę może być już nieosiągalne, powoduje to, że osoby zainteresowane wynajęciem takiego lokalu, ulegając tej presji, często nie myślą logicznie i na przykład właśnie przesyłają osobie, której zupełnie nie znają, której nie widzą na żywo, swoje dane osobowe, przesyłają ksera swoich dowodów tożsamości, na przykład dowodu osobistego, czy też przesyłają numer konta, a co najgorsze, dokonują wpłat. Jak się później okazuje, niestety bardzo często te pieniądze są bezpowrotnie stracone. Krystian Lesiak, doradca do spraw nieruchomości, podkreśla, że obecnie cena za dwupokojowe mieszkanie w Krakowie zaczyna się od 2200 zł, a to i tak będzie okazja. Po doliczeniu wszystkich opłat miesięczny koszt najmu może być nawet dwa razy wyższy niż oferta prezentowana przez oszustów. Myślę, że 2700 to jest taka standardowa kwota, by to nawet wyglądało. Jeśli mówimy o tej nieruchomości za 2200 tego odstępnego, to myślę, że tutaj ten czynsz administracyjny, jeśli by nawet wynosił jakieś tam 300-400 zł, tutaj już nam się robi kwota tak naprawdę 2500 plus ten media, czyli właśnie prąd, gaz. No myślę, że 200 zł to jest taki koszt, żeby się zamknąć w tym 2700 ze wszystkim tak naprawdę. Policja apeluje, by w pierwszej kolejności szukać mieszkań albo z polecenia znajomych, albo przy wsparciu pośredników. Warto orientować się w cenach rynkowych, a przed podpisaniem umowy, nawet tej przedwstępnej, spotkać się na krótkie zwiedzanie mieszkania. Nie ufajmy tylko zdjęciom, słowom czy ogłoszeniom, ale zobaczmy na żywo i dopiero po tym, jak spotkamy się z osobą, która oferuje nam to mieszkanie, jak je zobaczymy, dopiero wtedy dopełniajmy formalności, a po dopełnieniu formalności niech podsumowaniem tego będzie przekazanie pieniędzy. Wysyłając pieniądze przed obejrzeniem mieszkania, może okazać się, że zastaniemy tam mocno zaskoczonych. Prawdziwych lokatorów. Niezmiennie przed tym Państwa ostrzegamy, ale nie tylko przed takimi oszustwami, także w tej sferze cyber. O cyberbezpieczeństwie, przypomnę, mówimy w naszym cyklu News albo Fake News w czwartki. To najbliższy również będzie cyber czwartek. Na dziś przed godziną 18 w cyklu News albo Fake News o tym, jak rosyjska dezinformacja na temat wojny na Ukrainie jest powtarzana na świecie. To jeszcze przed godziną 18. Polecamy się Państwu. Teraz 17 minut po 17. Do przodu, a coś tu się nie zgadza, bo czas się zaczął dłużyć i wciąż myślami wracam do siebie i do domu, do miasta i do ulic. Mam nadzieję, że to sen chce się obudzić, bo tak jak ty nie pokocham. Chcę przeżyć jeszcze raz wszystko. Wiem, całe życie obiecywałem być blisko. Dobrych chwil nie było wiele, a każda z nich to skarb. Wiem, co teraz powiesz, słodka ciszo trwaj, bo tak jak ty nie pokocham. Biegnę pod twój dom. Kochanie, to ja. Otwórz drzwi. Jeśli nie słyszysz, wybacz mi. Kochanie, to ja. Twój zły syn. Ostatni raz wysłuchaj mnie. Wiem, co ty teraz powiesz, już długo cię znam, odwlekam to w czasie, słodka cisza trwaj, trwaj. Kochanie, to ja. Grzegorz Herzy. W audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki. 21 minut po godzinie 17. No i kolejne pytanie w naszej audycji. Czy grozi nam nowa choroba, tak zwana wieżoza? Zastanawiają się środowiska związane z turystyką i krajobrazem. W całej Polsce, także w Sudetach Środkowych, z roku na rok powstaje coraz więcej wież widokowych. No i trend ten jest na tyle mocny, że powstają nie tylko w górach. W uzdrowiskowej gminie Szczawno-Zdrój wieża stanęła na wzgórzu Gedymina. Jest jedyną w regionie, na którą wjeżdża się po pochylni, a nie wchodzi schodami. Swoją wieżę na wzgórzu w parku postawi też Wałbrzych, choć poważnie nadwyręży to rzecz jasna budżet miejski. Z kolei powiat wałbrzyski wieżę postawi w masywie Dzikowca, choć 400 metrów dalej jedna już stoi. Więcej o tym Bartosz Szarafin. Dużo dyskusji w sieci, w tym w gronach eksperckich, wywołuje na przykład wieża zaplanowana do budowy w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu, w samym centrum miasta. Mimo przekroczenia budżetu, miasto chce ją wybudować. Skąd ten upór? Zapytałem prezydenta Romana Szałemeja. To projekt zgłoszony do rządowego funduszu, atrakcja turystyczna, która podniesie atrakcyjność danego miejsca, miasta, regionu. Może lepiej byłoby trochę przesunąć tę inwestycję na później. Myślę, że będzie tylko drożej. Warunki tego programu są takie, że po prostu te pieniądze trzeba wydać, ale nie można je wydać w sposób przypadkowy. Andrzej Sawicki, przewodnik sudecki i dzierżawca schroniska Harcówka, obok którego w zasadzie stanie wieża, uważa, że obiekt ma potencjał turystyczny. To, co na pewno tutaj się może wydarzyć, to jest przyciągnięcie ludzi spoza rejonu. Ludzie w tej chwili jeżdżą po takich miejscach, choćby z czystej ciekawości, żeby zobaczyć, co tam widać, żeby wejść troszeczkę szerzej, popatrzeć sobie czy na góry, czy też tutaj w tym wypadku na miasto. Ta część miasta może zyskać, to znaczy na pewno, wiadomo, Harcówka, ale też okoliczni usługodawcy. Ale trzeba mieć też na uwadze, że takie inwestycje bardzo często krytykowane na początku potem stają się jakby częścią oczywistą. Dodaje Rafał Wiernicki, regionalista. Tak jak Wałbrzych buduje w parku, tak powiat chce budować na Dzikowcu. Na przeszkodzie nie stoi też istniejąca tam wieża, bo ona jest w masywie góry, a nie na szczycie, tak przynajmniej tłumaczy starosta. Ta mała wieża, która jest w ośrodku, ona miała funkcję pokazania właśnie tej trasy narciarskiej. Nie jest to wieża widokowa, bo tak naprawdę stanowi tylko widok na ośrodek sportu i rekreacji. Wyjaśnia nam starosta wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski. Nasza wieża to po pierwsze wieża turystyczna, po drugie w tym miejscu zaznaczę, że każda wieża widokowa jest, działa jak magnes na turystów. Po wybudowaniu wieży ruch turystyczny rośnie od 100 do 200 tysięcy turystów. Można powiedzieć, że dobra, będzie to jedna z atrakcji turystycznych w Sudetach Środkowych, dwie wieże obok siebie. No, nie za wszelką cenę i wszędzie. Takim dla mnie przykładem jest właśnie to, co ma być realizowane na Dzikowcu. Znaczy, problem polega na tym, że nie ma jego wspólnego chyba pomysłu na to, czyli każda gmina, która tworzy w swoim, powiedzmy, mikroregionie wieżę, uważa, że to jest w ogóle najlepszy pomysł na turystykę. Każdy mówi, że to jest magnes na turystów. Tak, tak, to jest na pewno jakiś trend, który w końcu się przeje, to znaczy... Starosta Wałbrzyski broni pomysłu drugiej wieży. Na szczycie poza platformami będą przecież przekaźniki radiowe. Będzie też automatyczny system nadzoru lasów przed pożarami, ale i turystyka się zmieni. Oczywiście, że zależy nam bardzo na pobudzeniu tego rejonu. Te 150 tysięcy turystów to są potencjalne miejsca pracy, to jest gastronomia, to jest agroturystyka, to jest hotelarstwo. Ludzie chcą iść na spacer, ale chcą mieć jakiś finał, coś fajnego. Myślę, że ta wieża będzie mega, mega atrakcją, bo przecież będzie położona najwyżej i ten widok będzie zupełnie inny jak z innych wież. Więc będziemy mogli zobaczyć prawie wszystkie wieże, które są dookoła. Jeśli mamy realizować takie inwestycje, to róbmy je w miejscach, które chcielibyśmy przybliżyć turystom, a niekoniecznie, które są dzisiaj mega popularnymi miejscami antropopresji. Wieżoza tak, w tym sensie, że rozsądna, poparta pomysłem na to, co dalej z tym robić i jak to zagospodarować, a nie tylko postawić, żeby stało kół cieszy, bo to się znudzi. Cóż, jedno cieszy, jako turyści faktycznie będziemy mieli cel wędrówek, a piękne widoki zobaczymy na własne oczy bez użycia dronów. W okolicy Wałbrzycha na przykład z wieży na Trójgarbie. Przy dobrych warunkach widać szczyt Śnieżki, a także sam Wrocław. Ważne, by w tych inwestycjach zachować jednak umiar, bo pamiętamy kolejne patologie krajobrazowe, które pojawiały się, reklamoza, betonoza, choćby te dwa wymienię z pamięci. Czy wieżoza będzie kolejną? Państwa głosy w tej sprawie 2 2 7 3. Czekamy telefonicznie 25 minut po godzinie 17. I share with you my story. Would you share your dollar with me? Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies. Names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spend my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me. You help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warmer than sunshine. Well, I need tematów do dyskusji, a jak zwykle w audycji popołudniowej nie brakuje. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo i telefonicznie 2 2 7 3. To najszybciej i najłatwiej. Już za chwilę wiadomości w skrócie, informacje sportowe, będzie prognoza pogody, a za moment ważne informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Wynajmuję lub kupuję, wynajmuję lub kupuję, bo w Media Expert sprzęt mało kosztuje. Super jest to wynajmowanie lub kupowanie w Media Expert, Marian. No przecież. Teraz w Media Expert wynajmij najnowszy smartfon Samsung Galaxy S23 na rok za jedyne 248 zł miesięcznie. Lub kupuj w stałych ratach 0%, RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. O, telefon z przychodni. To pewnie nasza teleporada. Kochanie, odbierzesz? Dzień dobry, pani doktor. Dzieci zaczęły dziś kasłać. A kaszel suchy czy mokry? Trudno powiedzieć. Nic nie szkodzi. Proszę dać dzieciom Herbapect Junior, który jest skuteczny w kaszlu suchym i mokrym. Wyrób medyczny Herbapect Junior można podawać również wieczorem. Dzieci nie będą kasłać w nocy i rano będą wyspane. Herbapect Junior, numer 1 na kaszel suchy i mokry. Pytacie, jakie zimowe przysłowie warto znać? Otóż my kule kochamy to. Zimą wygraj sam lub z rodziną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. Sprawdzamy, co na drogach. Radio Nawigator. A to najlepiej wie Mariusz Dąbrowski. Witamy. Ja również pozdrawiam motoryzacyjnych przyjaciół. Marcowe warunki podróżowania. Śnieg, śnieg z deszczem, to wszystko utrudnia jazdę na większości polskich dróg i nawet stojąc w korku, stojąc w takim korku w szczycie komunikacyjnym popołudniowym, ta pogoda, ta aura nie pomaga. S1 między Ząbkowicami a węzłem Podwarpie, spowolnienia i korki. Autostrada A2 od Rzepina po granicę Świecku, korek. Trasa S2, południowa obwodnica Warszawy. Korek jest od węzła Opacz po węzeł Warszawa Południe na obu jezdniach. Na autostradzie A4 między Bielanami Wrocławskimi a Kątem Wrocławskimi, spowolnienie na jezdni w stronę Legnicy. Następne miejsce z kłopotami na A4 to korek po przejechaniu Kostomłotów. Trasa S7 między Sadami, Kazuniem Nowym a Czosnowem. Spowolnienia i korki, to w obu kierunkach. Jeszcze trasa S8 między węzłem Prymasa Tysiąclecia a węzłem Powązkowska. W Warszawie na 11 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku. Ostrożności i cierpliwości dorzucę od siebie, a więcej informacji z dróg już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Po 17.30 czas na wiadomości w skrócie. Filip Jarek. Współpraca energetyczna, nowe technologie i eksport żywności to zagadnienia, które ma jutro w Arabii Saudyjskiej poruszyć z tamtejszymi przywódcami premier. Jak powiedział rzecznik rządu Piotr Miller, Mateusz Morawiecki podczas wizyty spotka się m.in. z następcą tronu Arabii Saudyjskiej, a zarazem prezesem Rady Ministrów Mohammedem bin Salmanem. Podczas tego spotkania, podczas tej wizyty premierzy będą omawiać kwestie współpracy gospodarczej w obszarze energetyki. Królestwo Arabii Saudyjskiej jest dla nas ważnym partnerem w obszarze energetyki, ale również w ramach potencjalnych inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii, inwestycji w nowe technologie. Królestwo Arabii Saudyjskiej w tym obszarze czyni znaczne nakłady w różnego rodzaju obszarach właśnie w tym sektorze. Rzecznik rządu dodał, że rozmowy mają dotyczyć także eksportu polskiej żywności do Arabii Saudyjskiej. Wczoraj do Polski z Białorusi próbowały nielegalnie przedostać się 82 osoby, informuje Straż Graniczna. Na terenie patrolowanym przez oddziały Bobrowniki i Krynki 12 osób przeprawiało się w pław przez rzekę graniczną Świsło, czy byli to obywatele Syrii, Nigerii i Pakistanu. Wszyscy zostali zatrzymani. Wieczorem poznamy laureatów polskich nagród filmowych Orły. Najwięcej nominacji, 11, otrzymał nasz kandydat do Oscara, film Io w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. Obraz ma szansę na statuetkę m.in. w kategorii najlepszy film, reżyseria i scenariusz. A więcej informacji w Trójce o godzinie 18. To już za 28 minut, a teraz sport w Trójce. I Krzysztof Łoniewski, miłośnik tenisa, tak strzelam. Tak, jestem, jak wiesz, doskonale. Nowak Djokovic jest konsekwentny, amerykańskie władze również. Lider tenisowego rankingu ATP nie zaszczepił się na COVID-19 i nie zagra w dwóch prestiżowych turniejach za oceanem, w Indian Wells i w Miami. Serb starał się o specjalne zwolnienie na grę w turniejach rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych. W tym przypadku chodzi o Indian Wells i zawody w Miami. W tej sprawie został wysłany także specjalny list do prezydenta Joe Bidena przez senatorów z Florydy. Apelowali oni o pomoc. W USA wciąż obowiązują covidowe restrykcje dla osób przekraczających granice, a nie będącymi amerykańskimi obywatelami. Wymagane jest od nich szczepienie. Novak Djokovic w Indian Wells w rywalizacji mężczyzn miał być rozstawiony z numerem 1. Gruziński tenisista Nikolas Basilaszwili zajął miejsce Djokovicia w głównej drabince. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W obydwu rzeczonych turniejach za oceanem wystąpi Iga Świątek, zaszczepiona na COVID-19, w obydwu broni tytułów. A dobra wiadomość jest taka, że nieobecny w jej boksie podczas imprez w Doha i Dubaju trener Tomasz Wiktorowski dołączył już do zespołu obecnego przy liderce rankingu WTA. Nie w trenerskim boksie, a na trenerskich ławkach zobaczymy tego wieczora Mariusza Lewandowskiego i Waldemara Fornalika, a to znaczy, że przeciwko sobie w ostatnim spotkaniu 23. kolejki w PKO Ekstraklasie zagrają Radomiak i Zagłębie Lubin. Czeka nas bardzo ciężkie spotkanie. Zespół Zagłębia, można powiedzieć, jeden chyba z lepszych zespołów w Polsce pod względem przejść z obrony do ataku. Mają zabójcze kontry, przekonały się o tym też niejedne zespoły. Mówił wspomniany trener Radomiaka Mariusz Lewandowski, a mecz w mieście znanym z uchwalenia konstytucji Nihil Novi rozpocznie się o 19. Zostając przy PKO Ekstraklasie, Rafał Wolski podpisał nową dwuletnią umowę z Wisłą Płock. To jedna z niewielu dobrych wiadomości, jakie ostatnio usłyszeli kibice tej ekipy. Oni przecież wiedzą najlepiej, że Wisła przegrała wszystkie 5 spotkań po wznowieniu rozgrywek w tym roku. Wolski to znana postać w naszym futbolu, wychowanek Legii, potem grywał we Włoszech, w Fiorentinie i Bari, kopał też w Belgii, w Mechelen, a w kraju jeszcze w Lechii Gdańskiej, Wiśle Kraków. 7 razy wystąpił w narodowym trykocie. Jeszcze 2 kółka w tym serwisie. U nas za oknami pełnowymiarowa zima, a na południe Europy już ruszają ważne wyścigi kolarskie jak Tirreno Adriatico. Pierwszy etap jazdy indywidualną na czas wygrał Włoch Filippo Ganna. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski stracił do niego nieco ponad minutę i zajął 25. miejsce. Maciej Bodnar był 27. Tak cię chciałem rozśmieszyć. Rozśmieszyłeś. Rowerzyści, proszę, ja ciebie, już ręce zacierają na nowy sezon. A ty też jesteś, nie? Znam takich, no nie przesadzajmy już, nie bądźmy naprawdę. No ale my mamy w redakcji, wiesz, takiego zapalonego. No wiem, właśnie czekam, kiedy to będą plany ogłoszone. On się kuruje po urazie, no ale wykuruje się. Zbiera siły, wiadomo. Na jazdę indywidualną na czas. Tak jest. O pogodzie, no nie będzie sprzyjać cyklistom. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, co prawda na wschodzie, w centrum, podobnie na południu, no ale już w górach może sypać śnieg, no i w pozostałych regionach też jutro pogoda w kratkę, bo z zachodu na wschód będzie przemieszczać się ta strefa opadów śniegu przechodząca w deszcz i deszcz ze śniegiem. Najwięcej dosypie na Warmii, w Sudetach koło 5 centymetrów, a do tego też to, czego cykliści nie lubią, czyli wiatr. No i jutro porywisty w centrum, nad morzem, w Tatrach, w Sudetach, nawet do 100 km na godzinę miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro od 1 stopnia na Pomorzu do 7 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Nawiązałeś do Nihil Novi w serwisie, to powiem, że w Radomiu do 4 stopni jutro. Tak jest. A pamiętasz, który wiek? Konstytucja Nihil Novi? O, kochany. 15. Dobrze powiedziałem. Mhm. Czy grozi nam nowa choroba, tak zwana wieżoza? O tym mówiliśmy przed chwilą. Zastanawiałem się i środowiska związane z turystyką i krajobrazem w całej Polsce. Nie wiem, czy zauważyłeś. Państwo zauważyli już, jak grzyby po deszczu z roku na rok powstaje coraz więcej wież widokowych. Państwo mówili o tak zapałem budowanych w wieżach. Tak mi się bardzo spodobał pomysł o wieży, z której można obserwować inne wieże. I tak sobie myślę, że może by wybudować taką wieżę w poziomie. To by dopiero była wieża. Pozdrawiam. Nie wierzę. Jakby tak połączyć te wszystkie pobliskie sobie kładką. Kładki też lubimy. Ja się zawahałem z tą konstytucją Nihilnowi. Bo jeszcze to nie początek XVI. Albo koniec XV, albo koniec XVI. Ale jaka pewność była. No, ty, ale teraz się wahałem. Naprawdę. Teraz sprawdzimy. Już wiem, co pierwsze, jak sprawdzisz, co pójdziesz do redakcji sportowej. Może być początek XVI. Dobra, chodź u mnie, sprawdzimy. Dobra, dzięki. Audycja popołudniowa za 23 minuty 18. Tak, kolor sky is blue. Za 19 minut 18 Sanach w audycji popołudniowej zastanawiamy się nad kolejną być może patologią krajobrazową. Była reklamoza, betonoza, 2 dwójki i 7 trójek. W zasadzie wybudować można wszystko pod warunkiem, że są na to pieniądze. Przeraża mnie to, co powiedział pan z Wałbrzycha. Są pieniądze, trzeba je wydać. Tylko o to chodzi, że tych pieniędzy tak naprawdę nie ma i wiecznie mamy wszędzie dziurę budżetową. A no właśnie, wiele rzeczy sprowadza się do pieniędzy właśnie dziś, także mówimy nie tylko o nowo wybudowanych, powstających w wielu miejscach w Polsce wieżach widokowych, ale także o kiepskiej jakości posiłkach serwowanych w szpitalach, w stołówkach szkolnych czy przedszkolnych. To wszystko rozwija o pieniądze. No catering musi w jakiejś danej kwocie się wyrobić. Co przywożą, to jest. A jeżeli jest kuchnia na miejscu, no to wtedy raczej powinno być smaczne i z tego, co słyszałem od dzieci, było smaczne. Zapraszamy do trójki. Podpalone kosze na śmieci i butelki z benzyną rzucane w kierunku policjantów, funkcjonariusze odpowiadający gazem łzawiącymi granatami hukowymi. Takie obrazki można było zobaczyć wczoraj na znajdującym się tuż przed parlamentem na placu Syntagma w centrum Aten. Odbył się tam kolejny protest zorganizowany po ubiegłotygodniowej katastrofie kolejowej, w której, przypomnijmy, zginęło 57 osób. Sprawa budzi w Grecji wiele emocji. O tym Michał Strzałkowski. Wczoraj na ateńskim placu Syntagma zebrało się około 10 tysięcy osób. Protest pod parlamentem miał z założenia uczcić pamięć zabitych i rannych w środowej katastrofie kolejowej. W okolicach miejscowości Tembi na północ od Larisy doszło wówczas do czołowego zderzenia dwóch pociągów, pasażerskiego i towarowego. Po zderzeniu doszło też do pożaru. Część wagonów doszczętnie się spaliła. Na placu Syntagma w niebo wypuszczono wczoraj 57 czarnych balonów, które symbolizowały każdą z ofiar śmiertelnych katastrofy. Ale emocje były tak duże, że część manifestantów zaczęła podpalać kosze na śmieci i niszczyć przystanki autobusowe. Potem doszło do walk z policją. Ubiegłotygodniowa katastrofa kolejowa, największa w historii Grecji, budzi wielkie emocje. Wiele z ofiar to bardzo młodzi ludzie, wracający z długiego weekendu na swoje uczelnie studenci. Czujemy niewyobrażalny żal z powodu tego wypadku. To jest wielka tragedia. Nic nie może teraz uśmierzyć bólu ludzi, którzy stracili w niej swoje dzieci. Dlatego wszyscy chcą poznać całą prawdę o tym wypadku. Nic nie może pozostać w cieniu. Trzeba wyjaśnić wszystko co do joty. Winnych należy ukarać, także tych, którzy doprowadzili nasze koleje na skraj katastrofy. Wszystkie poprzednie rządy. Mówiła jedna z manifestantek w Atenach. Podobne, choć już nie zakończone zamieszkami manifestacje odbyły się w kilku innych greckich miastach. W związku z katastrofą przedstawiono już pierwszy akt oskarżenia. Zarzut doprowadzenia do śmierci wielu osób usłyszał 59-letni zawiadowca jednej ze stacji. Miał on źle ustawić zwrotnicę, co sprawiło, że jadące w przeciwległych kierunkach pociągi znalazły się na tym samym torze. Ponadto błędnie poinformował jednego z maszynistów, że może jechać mimo czerwonego światła na semaforze. Do mediów wyciekł już fragment mającego o tym świadczyć nagrania, ale sam oskarżony nie zgadza się z tymi zarzutami i zwraca uwagę na inne okoliczności, o czym poinformował jego adwokat Stefanos Pantsartsidis. Mój klient zeznał śledczym wszystko, nie ma interesu w ukrywaniu czegokolwiek, bo to właśnie prawda działa na jego korzyść. On jest gotów ponieść wszelkie konsekwencje, ale tylko tego, co zawinił. Ważne są okoliczności tego zdarzenia. To nie był doświadczony pracownik, a pozostawiono go samego na posterunku w ostatni dzień długiego weekendu, kiedy ruch na kolei jest większy niż zwykle. Sędziowie ocenią odpowiedzialność mojego klienta. Krótko po aresztowaniu zawiadowca przekonywał również, że doszło do awarii technicznej, ale tego wątku jego adwokat już nie podejmował. Tak czy siak, inni greccy kolejarze uważają, że z zawiadowcy robi się kozła ofiarnego i wskazują, że na problemy techniczne na trasie kolejowej między Salonikami a Larisą, a to tam doszło do katastrofy, zwracano uwagę już od lat, ale nikt nic z tym nie robił. Do tego infrastruktura kolejowa ma być niewymieniana od bardzo dawna, a cięcia budżetowe sprawiły, że obsługa trasy jest o wiele mniej liczna niż kiedyś. Przez to pracownicy mają być przeciążeni obowiązkami. To dlatego greccy związkowcy organizują swoje protesty, a przez 3 dni także strajk na kolei i w ateńskim metrze. Trzeba natychmiast zwiększyć poziom bezpieczeństwa na kolei. Chodzi zarówno o warunki pracy personelu, jak i bezpieczeństwo samych pasażerów. Spółki kolejowe stawiają swoje zyski wyżej niż owo bezpieczeństwo, dlatego przez lata nic nie zrobiono, aby je poprawić. Mówi kolejowy związkowiec Theodoris Gizelis. Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis przeprosił Greków za tę katastrofę, ale wciąż podkreślał, że jej przyczyną był błąd ludzki. Obiecał jednak powołać specjalną komisję, która zbada stan greckich kolei. Do dymisji jeszcze w ubiegłym tygodniu podał się też grecki minister transportu. Z pewnością do tego tematu, do tej katastrofy jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa za kwadrans 18. Jego Lejszary pojawił się z nowym nagraniem, a to starsze, które bardzo dobrze znamy. Wielki przebój, wspomnienia muzyczne sprzed lat. Za 11 minut 18, teraz bardzo ważne pytanie. News albo fake news. Oto jest pytanie. Ja oczywiście nie sam będę starał się odpowiedzieć, znaleźć odpowiedź na tak postawione pytanie. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka w zakresie zwalczania dezinformacji w naszym studiu. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Rosyjska dezinformacja na temat wojny na Ukrainie jest powielokroć powtarzana na świecie. Choćby przykład z końca ubiegłego tygodnia, kiedy to szef rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Siergiej Ławrow, przemawiając w Indiach, został wyśmiany przez publiczność po jego kuriozalnej wypowiedzi, że to Ukraina wywołała wojnę z Rosji. To jeden z przykładów choćby z ostatnich kilkudziesięciu godzin. Tak, i ten przykład pokazuje jedno, chociaż jest to pewnego rodzaju zakrzywienie, które spowodowały polskie media, które w ten sposób zwróciły uwagę na jeden fragment tej wypowiedzi, która faktycznie kontekst, tak. została wyśmiana. Natomiast wypowiedź trwała 30 minut i o tym już mało kto pisze, że w tej wypowiedzi było mnóstwo odniesień do historii, ale też do całego regionu i różnych krajów, z którymi Rosja w jakiś sposób jest historycznie związana. I tam już nikt nie przerywał Ławrowowi. Było też w moim mniemaniu takie ciekawe porównanie reakcji Rosji do amerykańskiego ataku na Irak czy Afganistan. I sugerował Siergiej Ławrow, że to są podwójne standardy Zachodu, że Amerykanie mogli zrobić operację pokojową tam, a Rosja nie może. I to już jest bardzo niebezpieczne, bo przypomnę Państwu, że ta konferencja, czy bardziej rozmowa, odbyła się w Indiach. Indie i społeczeństwo indyjskie nie ma jednoznacznego stanowiska na temat wojny na Ukrainie, a także na temat Rosji. I ta narracja skierowana do tego kraju, ale też do innych, jak już wielokrotnie tu mówimy, czy afrykańskich krajów, czy krajów Ameryki Południowej, to półgodzinne wystąpienie może tamtym społeczeństwom dawać do myślenia, zastanawiać się, czy to rzeczywiście jest tak, że Rosja tutaj próbuje zaprowadzić drobną, regionalną operację pokojową, a cały świat w jakiś sposób reaguje nieadekwatnie, tak jak to przedstawia Sergiej Ławrow. Stąd powaga tej sytuacji, moim zdaniem sprowadzona do wyśmiania tego jednego fragmentu, jest nie do końca słuszna. Bo samo przekazywanie tej narracji w świat, jak już tutaj często wspominamy, odbywa się regularnie i systematycznie na wielu poziomach, również na poziomie dyplomatycznym. I gdyby przesłuchać to wystąpienie, to ja przynajmniej odniosłam takie wrażenie, że Ławrow jest postrzegany jako taki człowiek inteligentny, z szacunkiem do niego zwracają się Hindusi. Zatem ta wesołość w polskich mediach moim zdaniem nie jest do końca uzasadniona. Z drugiej jednak strony, patrząc optymistycznie, to, że w tym momencie ta reakcja publiki, na publiczności, przypomnijmy, byli politycy, naukowcy, to były raczej te sfery dyplomatyczne, zareagowała śmiechem, no to z pewnością jest krok w dobrą stronę, gdyż trudniej potem w rosyjskiej propagandzie w jakiś sposób wyciąć tę reakcję, albo ją uzasadnić. Żeby przekaz inny niż taki poszedł w świat. No dziś też w audycji mówiliśmy o dokumentach FSB, który mówił krótko, plan Putina miał przynieść zwycięstwo na Ukrainie, błyskawicznie, rozpad Sojuszu Północnoatlantyckiego, także jeszcze później zakaz lotów nad Polską DSAN ujawnił te szokujące dokumenty rosyjskiej służby bezpieczeństwa. Czy te wszystkie dane składają nam się na obraz taki, który jakoś pasuje do tej rosyjskiej dezinformacji, które to przekazy są właśnie rozsyłane czy przekazywane w całym świecie? No i ja to bym była troszkę bardziej ostrożna z tymi publikacjami The Sun. To nie jest chyba takie źródło, które w ostatnich latach nieregularnie się myliło. Natomiast powiem tak, założenie tego ataku wydaje się prawdopodobne, że zdecydowanie myślano tam w Rosji, że pójdzie im szybciej, że uda się to zrobić znacznie mniejszym nakładem sił. Z drugiej jednak strony, patrząc na te narracje z początku wojny, no to one gdzieś tam wpisują się w długoterminową strategię dezinformacji. Teraz widzieliśmy w zeszłym tygodniu, trwały bardzo intensywne manifestacje w Mołdawii, zatem ten temat tam też się rozwija i te narracje rosyjskie zbierają tam też swoje żniwo. Wcześniej w Afryce, o czym mówiliśmy, prawda? Wcześniej w Afryce, też tutaj w krajach naszego regionu. Zatem myślę, że ten temat dezinformacji, on jest taki elastyczny w stosunku do tego, co się dzieje. To nie jest tak, że mamy wymyślone, nie wiem, na 3 lata wcześniej, co będziemy mówić, tylko to jest trochę tak, że w zależności od tego, co się dzieje w danym momencie, wtedy te narracje na bieżąco powstają i są aktualizowane i dostosowywane. Ale cały czas ta narracja jest podtrzymywana na różnych sposobach i w różnych miejscach świata. O czym dziś mówiliśmy, o Chinach jeszcze będzie trzeba powiedzieć przy następnym naszym spotkaniu właśnie, bo tam również pojawiły się takie, a nie inne teksty dezinformujące. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka w zakresie przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Audycja popołudniowa za 5 minut o 18:00 serwis.